To była amerykańska grupa Parquet Courts w tytułowym utworze z albumu Wide Awake. Wcześniej Lenny Kravitz i Low, piosenka, która dotarła we Francji do 9 miejsca listy przebojów, a na początku Jack White i Connected by Love, utwór z płyty Boarding House Reach. Teraz przenosimy się do Anglii, Arctic Monkeys, Suede i The Vaccines. We'll be right back.

śpiewał Dawid Podsiadło. Nie ma fal, piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów programu trzeciego w roku 2018. Wcześniej Dawid Podsiadło gościnnie u Taco na Fide, czyli Cabo na Fide i Taco Hemingwaya, Tamagotchi. Ta piosenka z kolei dotarła do trzeciego miejsca listy przebojów trójki i tę trójkę z kolei rozpoczął Fish, Emadę Tworzywo, piosenką Zwykły. A teraz już Brodka i Agim. Czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecić chcę. jeszcze. Zamknęliśmy w tym pokoju. To był duet The Dumplings i piosenka Raj. Wcześniej Król z płyty Przewijanie na podglądzie i Całą ciszę pokój nocny. A na początku Brodka i Agim. Wszystko, czego dziś chcę. Piosenka z repertuaru Izabeli Trojanowskiej w wersji Brodki dotarła na sam szczyt trójkowej listy przebojów. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu i zostawiam Państwa jeszcze z trzema polskimi przebojami roku 2018. Edyta Bartosiewicz, Pablo Paweł i Ludzik i Nosowska. Dziękuję i do usłyszenia.